wallahu jalla wa ala, na Allah aliyetukuka amarana, ametuamuru, fi kulli rak'atin fi salah, katika kila rak'ah katika sala, an naqula, tumuombe kwa kusema ihdina sirata almustaqim, tuongoze sirati mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Na sirata mustaqim ni Qur'an na sunna. Juu ya Qur'an Allah kasema hadha sirati mustaqima, na juu ya sunna Allah anasema wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kwa sirat mustaqim ni kitab, sirat mustaqim ni sunna. Ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyooka, ni kwenye kitab. Tuongoze njia iliyonyooka katika sunna. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao umewaneemesha juu yao, umeneemesha juu yao. Hawa wanakusudiwa masahaba, hawa ni masahaba ndio walioneemeshwa juu yao. Hakuna ambaye atasema katika umma huu wa Muhammad alayhi salatu wassalam yuko ambaye ameneemeshwa na Allah neema kubwa kuliko yule ambaye kwamba ameneemeshwa na Allah akamuona Muhammad alayhi salatu wassalam na akamwamini Muhammad alayhi salatu wassalam na akafa juu ya imani hiyo. Hakuna aliyeneemeshwa neema kubwa akamshinda huyu, la kana wala yakun, haikutokea wala haitotokea akapatikana mtu akawa ameneemeshwa na Allah neema kubwa akashinda neema walioneema walioishi na Rasul alayhi salatu wassalam. Ndio maana mmoja katika masalaf alikuwa akiwaambia masahaba, nyinyi mmetuzidi kitu kimoja tu kule kumuona kwenu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, lakini kama ni ibada na sisi kadhalika tunajidia na jitihadi katika ibada. Utakosema hawakupatikana katika waliokuja baada ya masahaba ambao walisimama kitambo kirefu usiku kuswali? La, walikuwepo. Hawakuwepo ambao kwamba walikuwa wakishinda na saumu mara kwa mara? Walikuwepo, lakini wanaweza wakapata ujira wa mmoja katika masahaba aliyemwona mtume alayhi salatu wasalam? La, haiwezekani. Na ndio maana akasemaje Rasul alayhi salatu wasalam, mmoja wenu lau angalitoa mfano wa mlima wa Uhudi dhahabu, asingeweza kufikia kibaba cha mmoja wa masahaba cha dhahabu. Yeye huyu katoa mlima dhahabu mfano Uhud, huyu sahaba akatoa kibaba cha dhahabu. Aliyetoa kibaba au nusu ya kibaba, fadhila zake, daraja zake ni kubwa sana. Kipi kimewapelekea wakapata daraja hii? Neema ya Allah ya kumwona Muhammad alayhi salatu wasalam, kule kumwona kwake tu kwa macho na kuishi naye na kumwamini na kukaa, akafa juu ya imani hiyo. Kwa hiyo hakuna walioneemeshwa na Allah kama masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam hawawi sawa na masahaba wa yeyote katika manabii na mitume wa Allah waliotangulia, haiwezekani. Mchukue nabii, wachukue masahaba wake, kisha wachukue masahaba wa Muhammad alayhi salatu wassalam, kisha leta muqarana, uwiano, compare baina ya hawa na hawa, la tara nisbatan abada, wanasema ulama, huwezi ukapata nisba yoyote baina ya masahaba hawa na masahaba hawa abadan. Wale ni masahaba wa Nuh ambaye yupo katika ulul azmi min ar-rusul, au masahaba wa Ibrahimu ambaye yuko katika ulul azmi min ar-rusul, au masahaba wa Musa ambaye yuko katika ulul azmi min ar-rusul, au masahaba wa Isa ibn Maryam al-Batul ambaye na yeye yuko katika ulul azmi min ar-rusul. Hawawezi kuwafikia masahaba wa Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasalam. Na ndio maana ya aya ya Allah tabaraka wa ta'ala, kuntum khaira umma أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم نين مكواني أمة بورا أخرجت للناس أمة أمباو أمة تليوة كتوكا فواتووت كتوابون الناس ونسمع علماء فكهي آيان لفظ عام يشمل الناس جميعا كوي هو أنبي ومصحبة ومتومة عليه الصلاة والسلام هو نبورا يوات من لدن آدم تانغو آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مبكف لالله تكف يرث أرضنا باليوم كويزو كباتا مصحبة وتكو وزيد مصحبة ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هوا نظروا لي ونمشي عاوة كنا أبو هريرة كنا أبو بكر الصديق كنا عمر الفاروق كنا عثمان بن عفان هوا خير أمة أخرجت للناس ظاهر كوي حكونا ولي ونمشونا الله نعمة كبه كما هوا ما صحابة كوي وكمصالي ويوي كتا كل ركعة وتكيو أموهم بالله أكونغوز نجية إلي نيوكا كتاب أكونغوز نجية إلي نيوكا سنة akuongoze kufahamu hicho kitabu na hizo sunna kwa ufahamu walioneemeshwa na Allah masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in ndio ile inaitwa manhajus salaf mfumo wa wema waliotangulia katika Qur'an katika sunna katika ibada katika aqida katika muamala katika suluk katika akhlaq katika da'wa هاي وانا يسمع علماء صراط الذين أنعمت عليهم جي يوالي أنباغم ونيميش جوياه وهم أهل العلم والعمل هاو عندي واتوا علم نمتينه إليم نمتينه ما يهود ولكونا علم بلا يمتينه ما نصار ولكونا متينه بلا يعلم ما صحب ورسول عليه الصلاة والسلام ونعلم نوانا متينه هاو من يمشون الله